نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار halisa an be kitabu kelen kɔnɔna n'o ye risala ye li ibni abi zeidi alkhairawani an be a bab min kɔnɔna na o ye sifatu salati ye n'o ye sili kɛcogoyaw ye i n'a fɔ a yɛrɛ y'a sɛbɛ cogoya min na sifatu lamal fi salawati almafruda farida seli kɔnɔna na baara minnu b'a kɔnɔ k'olu ɲɛfɔ ala kan bɛ sɔgɔ ma ko ni mɔgɔ min ɲɛ y'a kɛɲɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ min ma se ka wuli sufɛ a ma se ka wuli a be nafila minnu seli a ma se ka wuli k'olu seli o tumana k'a be bɛn o tigilamɔgɔ a k'a ka yani n'a wulila wagati min na a bɛ se k'a ka nafila ninnu seli yani fajiri kɛnɛ ka fara ani fajiri kɛnɛ tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ o wagati kɔnɔna na a bɛ se ka seli kɔmi fajiri tamasiyɛn ye fila ye tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ o b'a ra k'a fɔ wagati man jan tamasiyɛn filanan b'a ra k'a fɔ wagati sera yɛrɛ o tuma na tamasiyɛn filanan b'a ra k'a fɔ ko wagati donna nafila sufɛ seli tɛ se ka k'o wagati o de an bɛ salatu bila o de la tamasiyɛn fɔlɔfɔlɔ o de y'a zana fɔlɔ wagati ye n'i wulila ka bɔn wagati ma i bɛ se k'i ka sufɛ seli kɛ yanni tamasiyɛn filanan ka don. o tumana o kɔfɛ a b'a ka witiri seli ka tila ka sɔgɔmada fana seli. wala yahmil witra man zakara ba'an salla subha. ko mɔgɔ tɛ witiri sara. mɔgɔ min hakili mana jigin witiri la o y'a sɔrɔ fajiri kɛnɛ cira ka ban i n'a fɔ fajiri kɛnɛ tamasiyɛn filanan nana n'o tamasiyɛn an bolo salatu ye o y'a sɔrɔ mɔgɔ ma witiri seli e ma kan ka fɔ k'i bɛ witiri sara bilen i b'a sarali to yen fɔlɔ. wa man dakhala al-masjida ala wudu'i. ka da kan o wagati la ni salatu bilala ka ban o b'a la k'a fɔ nafila foyi tɛ yen bilen fo n'a kɛra nafila kelen pe o ye rakatal fajiri de ye o dɔrɔn de bɛ se ka seli o wagati. n'o ye bara nafula foyi tɛ se ka seli o wagati la o de kama k'i b'a ale to yen fɔlɔ. ko ni mɔgɔ min donna misiri kɔnɔ ka sɔrɔ seliji b'i la. ko i kana sigi f'i ka jago fila seli n'i donna misiri kɔnɔ ka sɔrɔ seliji b'i la kana sigi f'i ka jago fila seli o tumana halisa de nana a la. حديث أبي قتادة قال كراكو نمان كشباما إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع أو يصلي ركعتين كنا أترى كلم دونا مصري كنا أو كنا سيجي فلا جوغو فلاسلي حدثني أننا أحمر كا كتاب لا مسنات عن البغاري كا كتاب لا صحيح عن المسلم وغا صحيح لا عن سنن الأربعة عن البراج لن كنا o tuma ni nana misiri kɔnɔ i man ka sigi f'i ka jogo fila seli. ko n'a sɔrɔ wagati do mɔgɔ bɛ se ka nafula bɛ daga wagati min parce que wagati do nafula tɛ daga n'i donna misiri la wagati la nafula bɛ daga wagati min na malikiyaw fɛ i bɛ nafula seli. nka o ye faamuya min fɔ a la n'a sɔrɔ seli wagati tɛ dun o ye kuma wɛrɛ de olu bolo ni seli wagati tɛ. i ma kan ka nafula seli k'i b'a fɔ subahana la walhamdulila la ilaha illallah allahu akbar tu shiya nani fo ki sigi o be bla jowo fla nana malika wa fadina subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ibo fo basra ki sigi ina ko la ngara ko fesida ira nafla mo ona ke wa tu rani fairi de klebo wa tina bi wa tina nun doro an ni klebo ku che wa tina nun na misri ko no nafla balle no wa tina imana tayatu majlis liki ba fo subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kasra ki sigi fo ba wa malika wa fadina ma atekum lasru gore ba la ma lasru kon ya lo gulo hadi salal satala wa donna do ga jija be so sa kon tala har sami mon na nadra akra mutlaqu de mutlaqu de mai akra kuma la bla le ama waqati ba waqati la na do la kale do na misri kono ala karama waqati precise ko si wala kada ga misri ko na sigili sharti ikana sigi shiga sigi siri kele ngwa so kuna ga waqati waqati sa ni ko nuna musulla kuma ina ga sigi fira jogo fla sile misri ko na sigili kon chan sile hal na fara waqati na fla ballelo daga laini ta ka waqati karengare ka na fla sile waqati la waqati na fla ballelo ni ya karengare ne ka kai irwa yori ran ya karengare clip to ka dawa kuma ko waqati na fla sile waqati wal ma clip ku ta ka dawa kuma wal ma clip to ka dawa kuma waqati balli wode mena na ko dala misri ko no ni wati la iga wati kay ngare ni taga silala ibiga tahiyatu majlis li basi foitala kada ga manki al tan la sultala no kan ba fa no ga jiya me ad satara am se ga antidi ad sanu na ka dalu yo ok mali do nam silala wati wati ni na be sili ni wati mani o ke o ba wasa ni na so silo kumati ok mana kana sigi figa go go flasi ad sanu na ti mhm ومن دخل المسجد ولم يرجع الفجر كوني مهم دونا مصري كنا كسورا قتل فجر مصري سراتو بلالو ما فندنا مصري كنا اجدا من ذلك لما كان الفجر ابن عرق الفجر من نبو سلوبي وصا مصري فوليلا لو مصري فولي تنيني فبلي يبيرا قتل فجر سري بي سي ابانا بس يما ما سيغي دي فيغا سيغي سيلو كلي ما فك يرا قتل فجر سري سيغرا سيغرا سيلو كوفه nana tro si e sil do dok mate sa o gmana ebe misri fo kasro kisi mhm wa yarja al fajr fi bayti o nana tro si sa mom ya gara ga tan fajr sila ga so ka so kana misri la suma ada al masira kana misri la salatu gara ke to so ye gara tan fajr sila kana misri la mhm fa ke fa ke do no fra nyo no o ti la mo ko na kiti la fa ke la ya ta'u wa ke la la ya dogo ko me misri foli siri do re ko kama na misri foli siri do na fara nyon wa dira do ga me misri fo na ma yesi ko do re ko kama na misri fo ka bi sigite do na fara nyon go ula ko na na ma ya ba sigi ko ni aka na misri fo na ma ya ba sigi hada sai na mutla ba kama kana misri fo daga misri ko na sigi ni ko ni sai fi ga sin ni mhm ولا صلاه نافله بعد الفجر ابن انا فايريك دورين وافه يعني فايريك نتشيلي والما صلاه بلا وافه ابن نافله راتي دابلي باسكو نافله كلي بيد فراكو بيد داي ويد ماي ركعه الفجر فانا ركعه الفجر دراجي مي بورا نافله راتي دا صلاه بلا وافه باسكو ارسال نانا لا صلاه بعد الفجر الا ركعه الفجر kulu fayre kene kiraka ba ho to masi amuru salati naflate beble funa karara ka tal fajri naflo nafla be dina ka ba fo kle ka bo rara ka fajri ko mse ka sila awati be kono halle imam tala sila enna na tro sila dana rara tal fajri masli bolu ni imam tala e se ka tal fajri sele pas ko dona wati salatu bla wati ni kle bole ale dona wati o لا صلاه بعد الفجر الا ركعه الفجر فريكره غرمه شي نافله شي تبملي فنا غرا ركعه الفجر يا سريا الفجر غا سريسا وان ما فجر سي لو مفساو علي كلن دون وقتي صلاه بلا ولي كتا سي كلي بالي الى تولي الشمس فوا كتا سي كلي بالي بابو ني بابو كرا وراي في الامامه بابو دايم بانا نمكما الماميا كيت الماميا ريكا وحكم الإمام والمعموم أني ألمانو نكتي إجمعي ونمسلا قفلو نكتي فنا إجمعي Obmana mɔgɔ min bɛ bila mɔgɔ ɲɛ ka mɔgɔ laseli a ka kɛ mɔgɔ ye min ka fisa mɔgɔ tɔw ye a ka fisa ni sira min fɛ o bɛna ɲɛfɔ kuma kɔnɔ donc mɔgɔ min bɛ bila jama ɲɛ o ka sɔrɔ a ka fisa ni tɔw ye. O ka sɔrɔ faamuya b'a la ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan diinɛ kiti la fana. Parce que ni min fɔra ni halisa nana a la halisa min nana a la hali n'a sɔrɔ fiɲɛ b'a la illa b'a la o kɔrɔ ye hali n'a sɔrɔ dayifu don. Mɛ a ka kuma ye lasulu y'o de ko ala kɛra nimani ci bɛ ma ko saba ma yani istafu ko a ka mɔgɔw sugandi atakaddamakum fi salati afdalukum a ka mɔgɔ bila o ɲɛ mɔgɔ min ka fisa o kaw laseli. Qala allahu azza wa jal ko ala yɛrɛ y'a fɔ ala min kuratalen do yastafi min almalaikati rusulan wa min annasi rusulan ala yɛrɛ bɛ mɛlɛkɛw ka dɔ sugandi mɛlɛkɛw la k'u kɛ ciden ye o kɔrɔ ye mɔgɔ min ka fisa a b'olu sugandi mɛlɛkɛw la k'u kɛ ciden ye mɔgɔ min ka fisa adamadenw na k'o fana sugandi ka kɛ ciden ye o tuma n'a fɔra mɔgɔ bila ɲɛfɛ a fana ka sugandi ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Ni cɛ y'a ka dalilu ta ni halisa in na tabarani ka mujamu kabiri ka halisa do nka ila dɔ b'a la a kɔrɔ ye fiɲɛ b'a la. Ko faraseli la a tɛ bɛ muso ka kɛ alimami ye muso ma kan ka mɔgɔw laseli faraseli la ko hali nafilaseli la muso ma kan ka mɔgɔw laseli a ma kan ka cɛw laseli ko hali a ma kan ka musoɲɔgɔn yɛrɛ laseli ni maliki mazhabi ye nka ni halisa bɛ ɲɔgɔn fɔ ɲɔgɔn ɲɛ parce que halisa nana a la muso kɔni balilen don a ka cɛw laseli yiriwa nana a la mɛ halisa caman wɛrɛw nana na minnu b'a la k'a fɔ muso bɛ se ka mɔgɔw laseli halisa kɛnɛman caman nana a la o halisa dɔ ye jumɛn ye sabamuso dɔ a tɔgɔ ye Umu Waraka ni ma fili Umu Waraka Bintu Naufal ale ko k'ala kɛra ye jɛn di ale ma ala kɛra ye jɛn d'a ma k'a ka a yɛrɛ ka sokɔnɔmɔgɔw laseli. Ala ka yamaruya d'a ma k'a ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ azani k'a ye a ka mɔgɔ ɲini mɔgɔ min bɛ azani k'a ye o tuma ale tun b'a ka sokɔnɔmɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u laseli a ka jɔnkɛ yɛrɛ tun bɛ o cɛ ye o tun bɛ azani k'a ye o tuma ni halisa nana Abu Dawuda kɔnɔ ani Hakim na Mustadrak la fo Hakim ye ziyara k'a la ko farida yɛrɛ la k'a tun b'a ka sokɔnɔmɔgɔw laseli Hakim ka lafizi ziyara k'a la ko hali farida yɛrɛ la k'a tun b'a ka sokɔnɔmɔgɔw laseli kelen a filanan fana. Aisha radiyallahu anha ale fana tun bɛ a ka sokɔnɔmɔgɔw kira ka sokɔnɔmusow Aisha ko k'ale tun b'olu laseli mɛ n'a b'u laseli k'ale tun b'a jɔ camancɛ la de ale tun tɛ jɔ ɲɛfɛ a tun b'a jɔ camancɛ la k'a sɔrɔ k'u seli. Ni halisa in fana ka kɛnɛ a nana musannaf la li ibn abi shayba ani musannaf wɛrɛ o ye Abdurazak ka musannaf ye ani Hakim ka mustadraku ani darakutuni ka sunani Aisha ka mɔgɔ laseli a b'a jɔ camancɛ la. O tumana yiriwa wɛrɛ nana fana Umu Salamata fana ka kuma na ala kɛra muso dɔ do ko fana tun b'a musoɲɔgɔn laseli a bɛ jɔ camancɛ la walita nana kitabu min na Shafi ka Umu a nana yen de ani Abdurazak ka musanna fila ani Ibn Abi Shayba ka musanna fila ani saba muso wɛrɛ Asma bintu Abi Bakri ale fana tun bɛ mɔgɔw laseli a b'a musoɲɔgɔn laseli a bɛ jɔ camancɛ la. La Ibn Abbas ka kumakan nana hadisul mawqufa ale ko ta umul mar'atu nisaa ko muso bɛ se ka musoɲɔgɔn laseli wa taqumu wasatahunna nka bɛ jɔ camancɛ la de k'u laseli. Bon ne dalu kelenman ba minnu sɔrɔla kama an tɛ malikiyaw ka mɛlabo filɛ bilen donc an b'a fɔ a bɛ daga muso ka yanni a musoɲɔgɔn laseli nka bɛ jɔ camancɛ la hali n'a sɔrɔ malikiyaw k'a tɛ bɛn cogo si la farida ni nafila si la madama arisa arisa ye jumɛn ye hujjatun bi nafsihi walima an b'a fɔ ni salafu ka baara bolila a kan ka fɔ a tun bɛ kɛ kira ka wagati la sabu muso y'a kɛ o la ka la o y'a bannen ye an tɛ se k'a fɔ olu b'a kɛ ni ko kira tun t'a kalama mɔgɔ tɛ k'o yɛrɛ fɔ ka fɔ Aisha ninnu tun b'a kɛ kira tun t'a kalama o tɛ se k'a fɔ madama kira ka wagati la wahyu bɛ ka jigi fɛn fɛn mana k'o wagati kɔnɔna na ni kira ma kuma na dɔrɔn a bɛ bɛn parce que ni fɛn balilen don hali ni kira t'a kalama ala b'a kalama a bɛ wahyu jigin k'a kana kɛ. Ma marama saba muso ka baara bolila ka baara ka fɔ baasi t'a la. Ni muso muso laseli sebe kan a b'a ban walima a b'a kan jigin de. A b'a kan jigin. أو مثلا ويقرأ ما الإمام بما يسر فيه ثم insisan jamase la imam be min kana na gilo imam be munu gilo sene fana la hazara hukmana ko fa mo fa be kala na almanu na fola e sene fana la hazara la imam mo kala na dogo imma na fe fana be kala na no fe o la pas gulu kala na mo ka gilo mhm wala yamra ma hu fi la yahfi ko nga alman be ga munu kala kene ka sa kima na fe kala na fe ru dara e bola be فصار سمعنا على تني ابو ركاد سا انما جئ الى امام ليتم به امام دبرغا تباكو دي قال لدي فاذا كبر فكبر نا لا اكبر فخنق يغناف واذا قرا فنسيتو نبغى كلامنا وكادد يو دال مالك اوف ماني ما نرا كلامنا كنغا ابا لامري امرا ما فين كلام انا لو كان قال اتجبر قال فين كلام ودلا malika ga mazabu de ne na ko a samana da salatu gauna wa masalai na wada rajo da da lukere ma farai wada da lukere ma farai do jumhur ka mazabu farai ibun tinya fana ka mazabu de hoye riwaza ra amur ka mazabu de farai hoye ka foni man da kala ne kene ga dron aba la ne de amma ga fen kala imam shafi na ko sha min bulala foni imam ya dade chaman chela ka fatia kala na dade ma ba ko rufide ga fatia kala tiyela yana ga suran damne na haro dare mi fara fiar sa kina manta la koi ngani imam ya ka yana jole na to de ka se ga fatia kala okay wali fode ne bhai ha amada ma kuma ga chaba ha ha abun na ka ji asar anana sunan ne asar ne jila ne imam bi tam hasa al-sayr marfu' dirum mhm abi kitab munawana ahmar ka musnadu abu dawud nasai an ibn majah mhm wa man adraka rak'atan kuri mugamye jogokelin soro fa akha wa ma ka chani jogokelin yarai fa ka adraka al-salam abi kuma jama soro sunan jama sallai nana be jogokelin ma wal nana fa soro min ga cha jogokelin ye ibe jama ka bara daraja soro abe je na fa mo gami jama soro kada ka arsa nanana abi wara ka arsa ala kara ko man adra ka raka atal min as-salati silu sil misra ka jogo kilin soro la almami mafa ma al imami faqad adra ka as-salata ko tigere o sil soro iba bara ji da fa lin soro jogo nan sil nana kana kilin dara na soro almami mafa o kuma yo soro wal majmadu fa nana soro jogo kilin yo soro yo jama soro ko kilin ni farauka sisan kuma sunna ne jogo kilin soro daron imam na fayo o sirin soro kuma ni hadisa na bukhari kono anana muslimin kono wane muslimin ga allah zu fanai muslimin da fata mhm mhm kuma na ya sura man jara da ko da ko kana ni ya abara ruku la hor baraka fi masar sisan kasi ma jogo kilin soro sunan da sini awo mhm فيأتي بعد السلام الإمام ما فعله. أبما إمام ما سلام لامني دابس ركول جرو سلام. أنا نحن ما فعل الإمام في القيام. إن فعل مامي أكيد شو كمان كلاي دان شو كمان تبي كلام سرا أو شو ولا. ألي منا ودي سرافة. ودي سرافة ودي سرافة. إن فعل منا سرا سافولا. إمامي جوجو فلاك كيتو. إن منا بلوان فلاما. بلوان فلا كلام عن رادا جوجو دي. Obma imam ala salam la kiba sarada fa'id dan juamna ibe sura karan katla ga fatia kala na sura daka ibe sura tiki taro sura fa ma ka tugo fula bela harisa ba bela irwara nana abu ira kile na harisa do idha ataytum salata famshu bi sakinati wa la tasra'u kuna abna sirira la aga nana hakli ti ya kana tiliya ma adraktum fasallu nana na bema imamu no fa ko silin wa ma fatakum nimi o da fa ko du ako juru sara ir salati ge be o ri wa de ka nimi o da bo juru sara o da tuna ba sara tina ir wa gara na tuni abu ra kan harsan lausu re wa ma fatakum nimi o da fa timmu kaga da fa o ri wa re san du ka kine ka tuma ka dauta in fana ka o ri ga kine ka tuma ka dauka fatimu ko ra kaga da fa o ko ra yemi sɔrɔ alimami nɔfɛ safo la n'o jogo fila laban ye o kalan n'an kɛra da jukɔrɔ i b'o jate i ka jogo fɔlɔ fila yɛrɛ yɛrɛ n'a fɔ i kelen bɛ seli ka tila ka fila wɛrɛ kɛ k'o fatiha dɔrɔn kalan o la k'o k'i ka laban ye ɔhɔn o de b'a de ka kɛnɛ ka tɛmɛ nin taara kadaw kan o gunba nana fɔ a ka kitabu dɔ la n'o y'a ka yaani kitabu in tɔgɔ fana bɔra n kɔnɔ dɔgɔmanin nana a bɛ ka kuma la kara ka seli kɛ cogo di ka sɔri salatu kan fatawa muhimma tatala kubi salati fatawa muhimma tatala kubi salati ale ko ko yaani hadisa ye lafizu fila de b'a la n bɛ segin a la iza atitum salata ko n'a bɛna seli yɔrɔ la famusu bi sakinati a bɛna ni hakilisigi ma daraktum n'aw nana min sɔrɔ fasalu a k'o si imam nɔfɛ wa ma fata ko ni y'aw dan fa kudu a k'a juru sara iruwa dɔ ko fa atimu k'a ka dafa bunbazi ko ko atimu yaani akudu k'a bɛ kɔrɔ ye kelen ye k'a bɛ kɔrɔ ye dafali de a ye kuranɛ yɛrɛ taga n'a ye suratu juma kɔnɔna na iza qadaytum salata fantashiru fil ardi iza qadaytum qadaw yaani a kɛra jumɛn ye dafali de ni seli dafara nka layin tɛ ko n'a ye seli juru sara ni seli dafara o tuma a ka cari o tumana ko qadaw yaani tanga k'a bɛ maana bɛ kɛ kelen ye o yɔrɔ la kuranɛ b'a a dɛmɛ yan o tuma a bɛ kɔrɔ bɛ kɛ i b'a kɛ tamamu de ye o tuma i bɛ sɔn i ma mun nɔfɛ i bɛ k'i ka daminɛ ka dɔn k'i ka laban i n'a fɔ i kelen bɛ sini ka fatiha dɔrɔn kalan o b'a wasa mun b'a y'a ɲɛfɔ ten a ka kitabu in kɔnɔ. wa an b'a fɛ kiyan wa julus. ko mɛ min ye sigili ni jɔli ninnu ye. fa fi'luhu ka fi'li baari musalli wahda. o tuma na i b'a kɛ i n'a fɔ mɔgɔ min kelen bɛ ka seli i bɛ bina o kɛ ni o ye ale ka fɔ la sisan i bɛ kalan. I nana sɔrɔ alimami min seli i b'o seli a nɔfɛ o tuma min dan i b'o juru sara komi imam y'a kɛ cogoya min na ale y'a fɔ ten de mɛ min sigili ninnu na ɲɔgɔnnaw ye k'i b'o kɛ i n'a fɔ i kelen de bɛ ka seli i bɛ jate bɔ o cogo de kan i n'a fɔ sisan fitiri la sisan i nana sɔrɔ alimami tɔ tora i y'a ni jogo kelen de ye o tɛ laban ye wa o kalan ka gindora i y'o dɔrɔn sɔrɔ a nɔfɛ o tuma na fila de ma e dan wa fila min dɔn o kalan ka ma bange de ya. i b'o fila bɛ kalankan bange nka i b'a sigili kɛ cogo n'a fɔ i kelen bɛ seli i ye kelen de ye i tɔ tora jolen ka sigi i bɛ jogo kelen ka kalan kɛ kɛnɛ kan ka tila k'i sigi tuguni a sigili bɛ k'a cogoya ye ka taa i y'a kalan ka tila ka wuli ka na ni kelen wɛrɛ k'o fana kalankan bange nin ma faamuya na i bɛ taa n'o sira de fɛ kalan bɛ kɛ kalan juru sira ye nka sigili ninnu bɛ kɛ binna o cogo la i n'a fɔ i kelen bɛ seli n b'a faamuya na ale y'a ɲɛfɔ ten. ko nka ni mɔgɔ min kelen bɛ seli. fɛlɛ wa ani ida fili jama a ti lili fagbe lirali. o tuma na i kelen seli la sisan i nana bɛn ni jama ye u bɛ ka seli o tuma a bɛ ɲini fɛ i ka segin i ka seli in na jama nɔfɛ. jama ka fɔnca nɔfɛ i kelen seli la so kɔnɔ i nana misiri la i nana sɔrɔ o bɛ misiri seli la i bɛ dun nɔfɛ. a ka fɔnca i ka se k'o sɔrɔ cogoya min na parce que jama ka daraja ka bon mɔgɔ kelen seli ye. ko fana kɛra fitiri dɛ fitiri dɔrɔn de ti ten ale kelen dɔrɔn na o tuma fitiri n'i kelen y'o seli n'i y'a sɔrɔ jumisiri bɛ k'o seli k'i tɛ seli o la i b'o to yen parce que munna fitiri bɛ jate tilefɛla witiri de witiri seli siɲɛ fila o tuma ni fitiri bɛ yen i b'o to yen nka nin bɛ ale yɛrɛ ka jija de n y'a ka jija de halisa kɔni bɛ min na k'a fɔ ni yaani imamu. ni kelen selila ni nana sɔrɔ imam min selila i ka seli a nɔfɛ bɛ kɛ nafila ye riba b'o la nin cogo la nka a ma takbiri k'a la k'a fɔ fitiri sen t'a la halisa m'o fɔ nka ni kɔni y'a fɔ fitiri sen t'a la mɛ halisa kɔni m'o fɔ parce que mɔgɔ fila min nana ala kɛra sɔrɔ min na a bɛ fajiri selila ne ma ni cibaa ma ni sabaw u y'u sigi ka mɔgɔ ka sabaw ni ala kɛra ka ye selila salam dɔ la tuma kira k'aw tɛ silamɛw ye wa o ko k'an k'an ye silamɛ de ko munna an ma seli a nɔfɛ k'anw selila an ka tan tan kɔrɔ o de kosɔn an mana seli aw nɔfɛ. ala kana kɔ n'aw sela ka tinakɔnɔ nabɛ jama a be se jama nɔfɛ a bɛ kɛ nafila ye yɛrɛba nana tani aw sela ka tan dan kɔrɔ ba nana bɛ jama ma a be se jama nɔfɛ a bɛ kɛ nafila ye nka a ma farafasiya o la ka fɔ ko fitiri sen t'a la o tuma ni mɔgɔ min y'a k'a bɛɛ basi ti la basi foyi ti la parce que ka fɔ fitiri sen t'a la o min filɛ nin o y'ale ka jija de o y'ale ka jija de halisa nin y'a kɛ fɛn labilalen de ye ten. wamani abudulayi rafi atan fata misalati jama. ko ni mɔgɔ min ye jogo kelen sɔrɔ jamaseli la walima i ye fɛn sɔrɔ min ka ca jogo kelen ye. fɛlɛ ye i daga fi jama. o tuma na o tigilamɔgɔ ti sigi a ta ka jama wɛrɛ la i seli la jama dɔ la kari kɔnɔna dɔ la ou bien fan dɔ fɛ mɛ jamaseli don hali ni nana retard la i ye jogo fila. fasa o bien jogo kelen sura sini funana itlala kana be misla mo ma ki ma na segeta kable sigi sila jama dola ni jama sila ni jogo kelen sura abi ko be jama sura ibn na jama la ki ma na segeta kable ngani mo ga mi kelen sila ale bole kana segata ga sisa ni sila jama na imana sira kable no hali yore ami famu mbanya hadisa mi foko nana chef la mi moko olutu siluga tandangoro ata blamuna ka folu kelen sila la anto miri tamo miri ka folu kelen sila de parce que mo fala na nyoka fe olu mo fala de mona telefona jama de mona bela ni signa ka ibse ka daraja sura ibse ka fson cha sura parce que na fala de bashi tasu wa ma nimriki ila tashahuda aw sujuda na mu'min nana be jama silim ma sai nana sura bana iye ta ya lawan nana sura sujuwa ma sujud lawan yo nana sura fala umrida fi jama'atin ibn mawti da mu'min no dana jama wara ma kana siga taka kasi ma jama su ga daraja sura ibn nasu utla la to tra ta ya lawan ne sujud lawan ne ka ta ya kala ima jama ga daraja sura kuma na yusi ni aka ni dana jama ma fa wara fe wa rajul wahid ma al imam ko mo kele ni ba faga sile almami no fe yaqulu an yaminihi ibe jalmo mi kini afane fe ibe faga sile almami no fe kini almami kini sila ibe ja kini afane fe parce que sanna nana buna basika hadisa alim na alaka rasul nafla sila sufe ale tare ja dum afane fe tira ale ta ku mulma ka munu ngata jo akini afane fe ola mo kele ibe sile almami kini afane fe wa yaqulu rajulan fa khalfahu nani mo gofla do wal na ga abu jal mom ko fa ba jaw nyafa fa in kanat imra'atun lahumu qamat khalfahuma nasra musabahu no fa chefla ani almami ani musukele o ma chefla ye safa mom ko fa musin tuli ya da safa yi ala wujo ko fa te jaw chen mo kare fa وإن كان معهما رجل أو ناصر وتشهر به النفع صلى على يمين الإمام ربما تشكرني المامي أن المسودة سيسا تشكرني الإمام كني أفاني فيه والمعة خلفهما مسودة تاجو كفة المامي موكي ربما موكي تفرى مسودة لابد الإمام لك رفع مسودة جو كفة السلام عليكم olu gengo bu bana da dabla munu no muso ta ko mo tiri ni wana bu muso ju ko rafe munu no muso ga ko geme mo jama ga bo mo tse ga balukwa hawle muso no ndi mata ni ko siga tara muso wet la kama ja cha ka rafe tun mo muso ko balia jama ga bo mo ko no mi no jole police jole muso ko be o be controle ama no ma no esa la la tan lu ta haram muso tablo kamitai awa me debi yala daluma na ta ga me na gira ya hatu wani ni halka la fona kai wani ni halka la kai wa man salla bi zawjati qamat khalfahu ida ira ira jabi ya ta kuri muwami nana muso wi sai muso bi ja ko fe de ato ji kire fe ko in muso do ka ato ji ko fe de والصبي إن صلى مع رجل واحد خلف الإمام كوني دمسن فتيني ناني كرب سلي إمام النافع وفلام جو كافة بلوكو دسا وني المام دمنا سلي دي دمسن فتيني صلى وبي جو بلوكي كرافة وبي جو كافة نان دمسن انتي على بجي إمام كرافة كنيا فافة نان دمسن نادران دان أبو جو كافة موائي دمسن بارا جاكي أبو جو كافة موائي قاما خلفه وفلام جو المام كافة in kana sobi yaqil ko ma condition ni dimisen ni ko donne dimisen ni nat na taki jolento la yaqil at na taki jolento wa yadaw ma yatba'u awa abete e no fa fuka tasili ba no dimisen su do e ba ji tere fa lu ke safa na ko fe na dimisen mi tega to ra ke lodo dara wo to yi yu jalo mi kini afa fe se ma dam na dara singa ta na ireti no ro dara yi jalo mi kini afa fe والإمام الراتب إن صلى وحده كما إمام الراتب إن أفو يام سري المامي سيسا يام سري المامي يفلني سو إن أفو يام سري المامي وريا إمام الراتب وما نالي لعنز راس الله وبرسل فنا سراسا مغمانا كلي مسري ولي كاسيلي قائل مسري ولي درون إرس را درون مغمانا أسيلي كلا كاسيلا قام فقام الجماعه او ما لك لنا سيري بلا جماعه في الفلاسلام افهم يا الله سوا من ده دلو كرما سيغاتا لا كانو سنه مو دي تاكا من دلو كرما دو اه سنه مو تاكا من سيغاكا دلو كرما دي دلو كرما دو باسكو يا سو منا لا يا ما سلافو غا بارا فنا بولا نصنف لي ابن ابي شيبه اثر ربنا حسن بصري وتابنا دي تابنا كربالي فنادو هاي سبا جماعي كلا كنا كنا سبا وقا تابلو كويد مي نيو أسرى إمام سيلا كنا كوب سيلي كنين نيني أبي مصنف لالي بن أبي شيبة كنا فنا حسن بصري ريافة كنا سبا ونا مصري لا كنا إمام سيلا كنا كوب سيلي كنين نيني يرى أنتنا أنجيرو ما تمي سبا وقا نوكا تابلو كنا أيو سيلا أها ادنا سلامو تلا سلا دكودو امام تلا سلا السلام عليكم بلا او جماعه نانا سلام سلي كرمني امام راتب غا سلي به جره جماعه سلي امام مالكيا نا مواتا كما تشغا ما مواتا كما ها لا نها قال امام راتب تي نا كما مواسي مسي ولي مغمانا امام يره مانا عليك هنا سلام امام راتب يره نا كفه مواذن تا دياي اب سلي كرمني مالكي رو دي فال اها وخنا ما ندري السلام عليكم مسلم وان أنا تبرع نمو جام كبير لا كنة رسول من سبأ نانا أسرى سبأ مغول بريسرا كم مسلا أكون تابع ترى ترى ما جونا سبأ مسلا كاتو أنا نفسي مغول نانا مسلا سبأ مغول كبدرا كراس كنا كتاه جماعة سلي غاسو كنا ما سلا سلي مسلي كنا أو أبي مجام كبير لا تبرع نا كنة فنا راكير أو ويكلي عبد الله بن مسعود فنا فنا كرا كرا فاتلي مغفى ألف أنا غا كلامي وبرا غاسو كوبنا مسلا هني جماعة دنا مغول كم مسلا ترى asegina ga taranyo ga sona ga tasila ma ga misri wa katro ka ga misri se ligo kle ani misri to baraji dele baraji wa wa kle ta me ataka ga sona ma ka misri kom pere dalu kina ma siga fo itala no pase al imam maliki bodeka imam shafi bodeka imam abu hanifa fana bodeka imam ahmad baka fo ya ko gelaire ale min faraga ko jama fula haram mona ko era juru ma juru misri to tai amma do faraga ibun timia de nan kaida do de mo bla kella ibun timia ori nan kiya su do de mo bla kella ibun timia ko suna mo ba gala ka tabu ka ko jama le nan kaida do kiya su chugo de kiya su chugo ma nyakoi ma mo ko tinna ori kaida ba le ko fa ori kra suna mo ba tabuleti nita afa alikana imam nan daga mazhab la dra ma anga parce que imam Shafi ni fala ka umu kono Shafi ko ma do fala ka be misro misri kono ka bara uti ba imam ko mana ye drama re tarde ka tara imam de kana jama sili ki tama gure misri kono har sala sala sala jona da grada ora bula dara bu kri ka ba ma ko be sili ma ka be imam ala dim sala ko do salam mana da do bulu ka sili ku yere ma buta sala ka sili yeno fula wala ko gina wa misri kono de شافيو دي فور امو وانا لي كمان من كالا بسفا سبابو اغا امو كونو نوام غبي نيغي مامنا دران كل بغو ري ري تاردي كاتلا كانو جاما سليكه asra jama kun tla fly klero la ala kala kun jama tla fly men era ye no murati jama tli flati on la ga jama kun dla sili on muta to gle sili ga ta don ma kle sili tla ga to gle sili ga salam bla be bara ka go jama flati matlan ko no o tle ye ala kala ko jama ni ba ma kale ha mina ko do keli la fana na ba ma mun kama dimsen ani muso kama jama se te wajibe ka mo go do bla ga sili wele seri wolele ka mɔgɔ dɔ daraja ka dɔgɔ ɲini dɔgɔ ɲini nana seli bɛ ka kɛ wagati o wagati mɔgɔ mɔgɔ mana k'a bɛ jeni o ka so kɔnɔ imam bɛ ka seli tuma min na mɔgɔ mana misela k'a bɛ jeni ni jama fila bɛ yen n b'a ka fɔ u b'a fɔ a ni imam selila k'an to an n'an ka jama seli kɛ nka o kuma tɛ yen u k'an ka jeni de paseke imam muratigiw danni o k'an ka jeni de seli b'a la k'a fɔ jama fila ko yan a ti ɲɛ kuwa a ti ɲɛ hali n'an ka taabolo la an ka tiɲɛ fɔ kuwa a ti ɲɛ kuwa awɔ. Bon, ni man yoko, et bien, moi, mon fari gaga sili, ou agen, moi, mon mon mon sila, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, man yata sadaqa ala haja jeme sarati woni cenye momonu to selama fo do wulla ka selama fe ibun tima en noni al sain dala kan dala dalle ko jama sulla ka bebe me sarati min farani o kiya sulla ba ka fatinya fa da go jeme sarati woni ye o ma me on dama na re tala jeme sarati wo joni sa wo tana no mo tana kiya su gra mal farik ka fe sma munu tikle ne o ma momune farasi lu se ka ka nafla sili ba o ye ka farati gi de me ma farati gi dawata ala sulu tola a bere kelen ba a bere kelen a fa sili kiri bere kelen ni la ngara do mor mun musila no fa ina fa mo mun na sisa e a kelen na mu la ngara sulu ga sala no fa o be ben fanto law parce que rewa na law law muslim kon nana e muazi bin jabal radiyallahu anhu alek me misri alek ya ga karti almami madina ga karti almami na me farra kele wo kele abu sala kara na fe ka tla ka tasin na ga mo ye la za ku si mala abe sele fana sin na ga mo ye ala kara ga salam mana bla abe boli ka ta ga sin ni aga mo ye abu na la za sala kara na fe ni salam da abu la ga na ga mo ye se na fe fo ay suratul baqara ka be sin ti ga ta ga ira ga mo kisa kalama o te bo mo azu go sele bana ko che mu na fagire o tra nya fala kara ye cetara cheni otu mani ga cetara kara fe ga mazu wele ko mazu bi safo aga farra be sel ino fa na se lai no fa tla ta sin nanya na ro lai na e ga safo e tarba o gra jiru sel ya pamana safo sel jona wakati ka tla ga na bagara ta ni awi ne ga chi ku ga chane fara sel ti ga ta ni ra ala ga go mazu ma ki be ga mo la fitne ni be sel sabi sumara bi galata wa shamsu wa dal sala ga sura fa uluta shaire jmai cɛko ala kira ma ko mɔzu b'a ka seli bala jɛlen kɛ e nɔfɛ a b'a ka fara seli nɔfɛ o tuma ka taa min seli a ka mɔgɔ o ye jumɛn nafila tɔw bɛ farida la a kɔfɛ lansara fana tun sen b'o la o b'a la k'a fɔ baasi t'a la. Oh, imam murati bi tolu la subuna misri nunu jama sele fila bi se ka kolu la subuna sele ra nunu imam murati bi tolu la fana kara juma bi sele kelen kelen nunu na ne ba tɔ bi imam murati bi tolu la fada dafalen tolu la o la bi se ka sele ko saba naani kara basi foyi t'a la jama dɔ bi na nunu bɔra dɔ wɛrɛ bi na sanu naani duuru bi se ka kɛ foyi t'o la a fɔra de imam murati bi imam murati bi dɔrɔn fara dafalen bɛ misri na imam min sugandilen bɛ o kan o de imam murati bi. Farra duru mi kile kon ale ba besel ni mogoye abe dafale mi o de imamurat bi ko no be misri mi na dara ko mana jamaa fulan ci be yene me suguna misri nu imamurat ko do ala ko o kele mi mbara mal magi nu ani ko tala ko ga ram fulan po su kare ko mana o ma cha la ko imamurat ko no na ti be onu la ma ti yo na abse ga ti go duru woro fo jamaa ra fulan wati na ba si fo tala ko me da zara sala nan no sa sai jawo la sura nan no sa ina na sura nan no sa la wa ga jawo la nan sa sai sura ko bo masala kuma bara mo me dosral mo min no fe bo ko masala ji sai ga na parce que mo min na so fana ba sele ga dama de imam ya le da imam muratibu ga sele ni ibn jom mo min no fa sisa kay do fere mom no fa leti imam muratibi imam muratibu ga kana ji masele ga mo sele ga ji masele ga mo na ga tuwala leti imam muratibi mo min na kura fana wa ta ga dama da mo na tuwo ila te mi do fere mom no fa ya fam ya wala sa kamana mo kenema Allah ma ko wol na re talla uluga ngwala ko na nga jigine wira dronga na kana bo kenema ay rek luga me ba wasa ayo de la kan kal ka ke gantu mal magla fitri silla adu ale na ko fe dro ka fala akbar in bay birikal mam jelento akara ndal mere to mala ndam birikal mam jelento mal magla dum la na fu ko fe dro ka pre ko Allah akbar am besna ga ambiri kal mamu jelo to wakat la ga wule ka anjo basa akram te ko imam da la kubar fa mo ma fa mu ga ya do ma yi ba fi da juro ki biro de kai misala mo la fi nay wale to ni ayi ko fa mo ko be iga takbiratu mu nu fi da juro de imam no fa kuma le ga ni ngale gra mo ga mu do na bi do kurai Allah sana Amerika au yop mame ole dar la passe de plastique da kama do na mun do aga siguro limitin na ma na temo hakaka aga du ga chafana yop mame amerika on do ya akma fa na ba karama passe ga siguro mun da ne bara ima na temo ka na bo konnana slama du fana ga cha Ogun obo bise ka juma ke siya flash ya sabai. Ta passe jumana mun do kafir jumana alim mun kuntu sille. Kafir jumana odo na ga chula problem soro. Bo o dalla ka fa daga dabla sina ama sutama ni abe dabla sina kele nu. Da go dalla mun kama o ko nu musa kanye nu yepa. Alim mun ke alim kele se ka sile. Do wa se dora na dora na wakati ni. Okay. Mogobe ni jamaati abse ka se. Ni mun wara ta kele wa kele musa ka ke. Chalwanu du fala ka tamamul minnana wa silika me min kapsa na yo le toy Ahmad bo mun bar bu jiru musra ke parce que ba do kati be ni ta do mo fane sia mun na jo na ulu ta do jiru musra ulu bu an ta fa ka sile haram al mu rasul mo ko fa fa wure de tardi su mo ko sira sura kan wajja ma sile yoro lo tuwe sai ko imam ni fesile ha imam ni fesile ya bo imam ni fesile ni amaka na ke akone lo na do ba agele afuka ta do haramu konnana kaza amaza but la me fla ya ko do ba ko ni sile imam ni fe ti ga sile mai do go fo ko gata al mamu ko fe sigata la be kan al mamu ko fe imam dabara de ka jonya fa aka aladi amma salai na imam maliki jora joron dola la ola mo tse ga fatuba ko giriya chogo dola maliki ni fara imam dawara aga tuba ko kala dege na mi na ko nyogona ke ko ri jora nye fe ni ba ma na me ku ga silikai maliki ko no fo ku ga silikai na ai ma ta dun ma fo ku ga silima masala khilafiya ta dro ba an tse go ko gela ka ta aga dola ko fasube al mambawi me mi ngon ka sa siga tala noko temina sol temina no jere no de akan album ko fe ni place be ma darla ni darla de nana ka ko fala be fa apta nyefe anwa na ko fala virtue na ka nyefe chugo shira o mwana ke madama ni place be ko fa be ta ko fa de ba ta amma ga je mam nyefe ayoni ka ka fo ni sura mam nyefe ga sili mai wa ayi kra ga kuma ta ga so ni nana yele o no o kuma ga be so zoli te ka lawo sabo de la gata bon lebi woni kalamara hasan basri ga asaru rabe no tabina yi ko fara man maliga kuma ga hasan basri go ko hal ni ko bi ni almam ce ni ba nana na kibsa ga baraka ni banganya ka sira mafo hasan basri go no fo wera go bugare ko na ga harci muhala ko ya no ni ba nana na ko bi wasa ka baraka mafo e warso asaru ga ta hasan basri la ka fara maligu tayna dra masala khilafa dra baramo fo masala gra khilafa kana giria ka ado kyeni babu kono ko ngakuma la ini odi ebe koni fala na kana ka kyeni babu ye kase masala khilafa ro khilafin fana ma dabo nga wakati la kabli salafu ni nga wakati la to mana kara te dra kana fano ta ka fano bino ye kwa masala dra ro ah don fo fara nyoko wala kwa fo nyoko ga masala la me do ba giria ka giria fo ga fo ku ba sili mai ore ma nga fala wani ma na fala madama ayima da ba ka ko a tasalikin marwa ne ayima da ba ka kuma na ko so gwan nan ko giriya ble ka ta ga silikin na fa ba an to da fala an wani ma fa mi ka sauri aka na sili almami ko fala wakati ba na yaro ba shi da la ka dora ta irana alaka an jidi fangana alaikum assalamu alaikum.